Kiroletik. Aurrera segituko dugu, kirol emaitzak izango ditugu izpide ondoko minutuetan, asteburu honi begira jarriko gara, eta Sanpi Garokaren dugu gaixoan gurean. Egunon, Maia. Azte asteburua izan dugun, eta arraunean ospatzeko beta ederra izango dugu, ezta? Borobilan, noski, asteburua Hondarribia Arraun Elkartearen zat, hain zuzen ere, bai Bidasoaren zat, baina Hondarribia Arraun Elkartearen zat, hain zuzen ere, normalen, eta aipatu behar dugu garaipena hori, garaipena handia, baina nik ere, nahi nuke azpimarratu nesken lagun lana, eta nola bete zuten, txanda nola irabazi zuten atzo, eta hirugarren postua nola lortu zuten nahi zuzen ere, eta nik uste dut aipatzeko da. Hiru gai nagusi maila izango ditugu, bere ala, bai izena aipatu. Ez, Orio nagusitu bazen emaztetan ere, Hondarribiak oso leku ona. Leku ona, hirugarren postu hori eskuratu zuten, eta egia esan, garatzen ari dela, treindu berezi bat, eta osatzen ari dela eskifaion bat, eta uste dut lan hori datorren urtea eta beste urteetan ikusiko dela. Aipatu dugun bezala hiru gai nagusia asteburu honetan, alde batetik Hondarribia Arraun Elkarteko taldeak eskuratu zuen garaipena atzo Donostian, garaipena hori ezen bakarrik atzo lortu, baizik eta bai igandean, lehen igandean, eta bertan 5 segunduko abantaila lortu zuen, atzo mantendu zuen, ezen bat erresa, Donostiako badia horretan, itsasoa bare-bare aipatu genuen atzo bezala, bare-bare hasiera batean badian, baina hortik aurrera eta lehen kale horretatik arazoak. Arduradunak pentsatzen zuten arazoak izango zirela eskifaiarentzat, baina dena den gainditu zituzten oztopo guztiak eta Oriok esan dezagun eta aipatu dezagun bere lana txukun-txukun bete zuela eta kontatu du nola gertatu zen afera guztia. Beste gai nagusia ostiralekoa, Bidasoa, garaipena lortu zuen ere Ademar Leonaren aurka eta Liga Asobal hasten zen. Lehen jardunaldia, Leoneko taldea oso ona, egia esan galdu egin ditu jokalari garrantzitsu batzuk, baino Manolo Cadenas entrenatzaileak aipatzen zuen bezala, joan den urteko taldeetik, titularretik, 6 jokalari hasi ziren norgehiagokan eta ondo hasi ziren. Hasi ziren aurretik markagailuan eta Bidasoak arazoak izan zituen, baino mutil hauek ere eta entrenatzaileak ez zuen burua galdu. 27 eta 33 garaipena Hondarribia Bidasoaren zat, eta aipatu dezagun, astezkenean zor txiterritan, derbi handia izango dugula hartak lukun, hain zuzen ere Bartzelona izango delako aurkaria, 8 eterritan. Eta gero, ja, ostegunean bidaia presofera Eslovakiara, Europako txapelketa hasten da, leia berezia ere aurten, 25 urte ondoren Bidasoak berriz ere Champions hori ukituko du gertutik, eta 6 eterritan larun batean, datorren larun batean presofen, Tatran presofen aurka jokatuko du. Hori eskubaloi aldetik. Eta gero, hirugarren gai nagusia, Real Unionena. Real Unionek kultural eta Leonesaren aurka jokatu zuen joan den ikastean, egandean, eta berdin duzuen, irudion bat, baino Durangon galdu egin zuen, eta sofritu zuen, eta federazioko trofeo hori, aski komplikatua zen, korapilatxua orain, ondorio kaskarrak alde horretatik, pentsatzen zuen kopan sartuko zirela, abar, eta arazoak izan zuen Durangon, baino berpiztu ezin egintzen taldea, eta atzo irudia ona erakutsi zuen, irabazi balu zen arazorik izango, eta alde horretatik puntu nagusia garrantzitsua eta puntu on bat. Egia esan, garaipenak lortu behar ditu sailkapenean hobetzeko, baina hiru gai nagusia hauen kontutan jarraituko dugu eta garatuko dugu gure kiroletik. Hori da, eta adierazpenak ere gurera ekarriko ditugu noski, iturralde entzunen dugu bai eta eskubaloiari dagokionez. Baina Arraunarekin hasiko gara. Arraunekin hasiko gara eta bigarren jardunaria zen atzo Kontxan, egun handia, Arraun munduko besta handia, noski bai. Eta kirolalditik aipatu dezagun joan den igandean, ja Hondarribia Arraun Elkarteak bere maixotasuna erakutsi zuela, emanaldi bat egin zuen, eta Joseba Amunarrizena agindupean garaipena lortu zuela. 5 segundo abantaila, hor tirabirak kirolaldetik, oriotarrak maixua dira kudeatzen afera hauek, eta eskarmentuko eskifaia dute alde horretatik, eta kalitatezkoa, Iñaki Arostegi ja aipatzen zuen, bere aukerak zituztela, eta pentsatu behar zen atzo, kaleak nundik joango ziren, eta zozketa iristi zen unean, ba, arpegi serioak Hondarribia Arraun elkarteko kiden artean. Zuzen ere, inorrek ez zuen nahi lehen kale hori, eta Hondarribia Arraun elkartea hurbidea hortikan zuen lehen kalea, bigarren kaletik oso hurbil, oso gertu orio eta leia estua hor zegoen atzo bost segundo horiek mantentzeko. Bueno, hori gertatu zen, puskatu nahi zuen estropada Orio Arraun elkarte, oriotarrak hori egin zuten, ziabogara gerturatzean ba, lau segundo egortxe ziren, emaino biratzeko lana oso ona izan zen Hondarribia Arraun elkarteetik, eta aipatzekoa da hori, eta gero poparean, barrura, lana oso bikaina bete zuten Mikel Orbañano zen mutilak, Joseba Munarrezen agindupean, eta bere lana hori txukun-txukuna ikusita burua hartu zuen, estropaden burua, eta irabazi zuen badian sartu zen, eta zale guztiek txalotzen, zale Hondarribitarrak, besteak ere bai, ez dugu aztu biharron kontxa alde horretatik jai handia dela, eta Hondarribiak lortu zuen lehen postu hori, lehen postuan Hondarribia Arraun elkartea, hori aurretik Santurtzi izan zen hirugarrena, eta hori da aipatzekoa atzoko egun hartan. Protagonistak gurekin izan genituen, hasiera batean Francis González Txabarri, Hondarribia Arraun elkarteko ordezkaria, eta Koldo Díaz presidente ordea, gero aipatuko du ere Koldok harreraren kontuak eta bestean atekuak, hasiera batean Francis González Txabarri eta Koldo Díaz gurekin. Aurreko luze horretan asko sufritu behar izan dugu Oriokin batera joateko, ikusi dugu aurretik joan direla, baina bueno, buruotz mantentzea jakin izan dugu, zaila zen, zen ja hiru lau segundo aurretik joana zegoen, baina bueno, daukagun taldea oso esperientzia handikoa da, talde garailea da, gaur erakutsi du, eta gai izan dira buruotz mantentzeko, ziago gara parean atera gara, eta ja hortik aurrean ikustu du ja dominatzaile sentitu garela, parean jarri garenean ja aurre hartu ere eta lortu dugu, ez? Gaur txanda garaipena eta bandera ere. Ederki, Francis, eskarrik asko gurekin izateagatik, beste aldetik presidente ordea Koldo Díaz, zorionak, garaipenarengatik. Eskarrik asko. Eta gakoa, iparrorratzat galtzea, burua hotza izutzea, lau segundo horiek mantentzea, brankaz, eta gero beste aldetik poparean izugarriko estropada eginez. Bai, ez, nik uste dut gure buruan genuela, ba, ziabogatara parian iristea, erogertu iristea, ez, lau segundo horretik anjundia lehenengo luzetan, eta guk ba, buru hotza mantendu dugu, eta ziabogatara parean iritsita, buelta popare, nik uste dut lan oso ona indigula, eta hor ikusi da, ez, azkenian segundo tapiko, binon, tanda ere, gaurko tanda ere irabazi. Hondarribia Arraun elkartea irabazle Kontxan, Harrera herrian bertan, baino ekitaldi nagusiak gaurko Irungo herriko etxean hasiera batean arratsaldeko seiretan, otxura zar bat da hau, berrogeikoa marka da ingurutikan, hor otxura zar Beñardo Elduaien garaiatetik eta Pedro González erenak, eta gero zazpiretan Hondarribian herriko etxean ere, eta zortziretan Kofradi Sarran Hermandadean Harrera berezi hori berrez ere gaur jai eguna arraun munduan eta garaipenaren gatik Hondarribian Koldo Díaz. Hori da, ez, elkartuko gera guardian bazkaltzera, arraunaria direktibok eta bar, hortikan Irungo udaletxera jungo era, eta Irungo udaletxetik, herriko udaletxera, eta herriko udaletxetik hermandadea noski. Eta sailkapen orokorrean Hondarribia Arraun elkartea 19 minutu atzo lortu zituen, garaipena lortzeko 19:41, Orio bigarren 1942, 1946, hirugarren Donostiarra atzo, hirugarren izan zen orokorrean Santurtzi, Gofitondarribia Kontxako bandera eskuratu zuen garaipena. Utziko dugu Iñaki Arostigiren hitza, bestegun batean hartuko du, oriotarrari zoriondu ala ere leia estu horrengatik, eta nik nahi nuen nesken kontua aipatu, eta azpimarratu, estropada oso ona egin zuten, hirugarren postua lortu zuten atzo, Orio irabazle eta zoriondu, eta hirugarren postua lortuakoa, Hondarribia Arraun elkartea atorren urterako egingo du, pentsatzen du, denboraldi oso txukuna. Hori da, ondoko aldirako utzi beharko dugu. Kiroletik eta kirolaz aldatuko dugu orain? Orain bidasoari buruz hitz egin behar dugu, alde horretatik bidasoak garaipena lortu zuen ere Leonen 27 eta 23, Asobaleko Liga hasten zen joan den ostiralean, eta hasiera kaskarra izan zuen, bona, arazoak 4-1 lehen partziala, 5. minutuan 10. 9:04, eta 15. minutuan 11:06 arazoak izan zituzten, baina berehala iparrorratza ere zuen galdu Jakobokoetarak, eta 15 eta 14 erratik bigarren zatian ja bidasoak emanaldi batek eman zuen, eta irabazi zuen, ez dugu izango erres, baino lehen bi puntu horiek lortu zituen. Eibartarra, geroen geurekin, Mikel Zabala eta bere iritzia zaltzen zuen. Bai, egisa esan beraiek oso ondo hasi dira, ez? Hemen jolastuta sartzen zituzten gol bat, eta ematen zagan bi sartu zituztela, ez? Juntzaizkigu gora ziren 10-15, baina bueno, nik uste dute talde honek baino ez ditula eskua jaisten, ez, eta gaur demostrau dugu, goz bera jundakuan, gero deskansora bat bera jungara, bigarren zatime bai, nahizta galtzen jun hor jungara partidu osua, eta bueno, egia esan partidu oso bat indogu. Nik uste dut izan dela gehien bat, konfiantza egitea gure sisteman, ez, gu bagenek egun guk gauzak ondo inda, gauzak ondo atirako zirela, ez? Banekik unde defensan unde gonga ginen, atakian, ez bagin une ezer erraro liatzen horrego unu ginela, eta bueno, bigarren partian beraiek prezipitazio baina boki dituzte, guk aprobetxau dugu, eta nik uste hori, gure sisteman okitzea izan dela gako. Garaipena garrantzitsua Leonen, lehen jardunaldia bertan jokatu zen, eta aipatu behar dugu, datorren astezkenean, arratsaldeko 8:30 Bidasoa Irunek Bartzelona hartuko duela Artalekun, 8:30, eta larun batean Europako Liga hasten dela Presofen Eslovakian, Tatran Presofen aurka 6:30, eta hirugarren gai nagusia Real Unionek lortu zuen puntu garrantzitsu bat Salamangan atzo Lelmantikon, eta hasi zen galtzen, bere jokoa obetu egin zuen, eta azken minutuan ere Arantzabek jaurti zuen, eta Txapasek desbiratu zuen baloia, sartu zuen zutoinaren ondoan, eta garaipena lortzeko moduan izan zen Real Unionen, baina azken finean puntu hori ontzat hartu behartu du Alberto Iturralde, Real Unioneko entrenatzailearen iritzia dugu gurekin. Pozik gaude emaitzarekin, batez ere, ze azkeneko minutu arte ikusi dugu ia partidoa galduta, baina bueno, ez dugu etxi eta lortu dugu berdinketaren gola eta puntu hori etxeara ematea. Beste aldetik, pozik ere bai, o gehiago, oraindik, egindako lanarekin, nik uste taldeak oso lan honak indula, gehiago merezi dula, baina egia esan, ez badezu asmatzen azkeneko metrotan, bueno, hoi gertatzen da, ez, azkenien puntu bat eta justu. Baina, bueno, esan dago, oso pozik lanarekin eta maitzarekin, biekin. Bestalde, ere bai, Joel Solaren asuntoa susto batean geratu da, eta horregatik ere pozik gaudez, bueno, gutxi ia zertan geratu da, eta bueno, laizter hurrengo egunetan jalanean hasiko da taldearekin, eta aia lehenbailen errekuperatzen dugun. Kolpe bat jaso zuen Joel Solak hasiera batean, Gorka Larruzea bizkaitarra berdeguneratu zen, eta ez zuen arazorik izan, taldea gaur goizean bertan iritsi da Salamankatik bidaia luze baten ondoren, eta hiru gauza ere azken afera bezala. Alde batekin estatan daiek datorren igandean hasiko duela bere denboraldia, Zurzek zen, arratsaldeko 3:00 jokatuko duela, hori aipatzekoa, eta nahi dut esan ere datorren astezkenean pilota izango dugula Hondarribian, arratsaldeko 6:00 Julen Retegi eta Tolosa, Etxeberria eta Estarberen aurka, Irribarria eta Mari Eskurrena bigarrena, Olaizabala bigarrenen eta Albizuren aurka, eta aipatu dezagunen futbolean Hendaiak berdindu zuela Kagezen aurka departamental biaren kategorian distritekoan jokatukatuko partiduan Kagez eta Hendaiako taldeak ez zuten golarik lortu, eta iraila 20an azken eguna izango da emateko izurtzua, azken eguna Behobia San Sebastian, Behobia Donostiko lasterketan. Hori da kontua, hirugai nagusi zorionak Hondarribia Arraun elkarteari eta bereziki noski eskifai garailari, baina baita ere neskeri. Osongi, ba, emaitza guzti hauekin eta ondoko itzorduekin geratzen gara, ostiralean berriz ere kirolarekin tarte bat hartuko dugu. Hoxe ba. Ba, eskertzen dizut, gurera etorri. Ez horregatik. Izan ongi. Izan ongi, berdin.